Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 19 czerwca, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Filip Jarek. Europoseł Joachim Brudziński pokieruje kampanią wyborczą PiSu. Decyzję w tej sprawie podjął prezes partii Jarosław Kaczyński. Sekretarz generalny NATO sceptycznie ocenił plan pokojowy dla Ukrainy zaproponowany przez afrykańskich liderów. Słuchacze Polskiego Radia napiszą własny kryminał. Więcej o tej inicjatywie powiemy na koniec serwisu. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował w mediach społecznościowych, że decyzją prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego szefem sztabu wyborczego został europoseł Joachim Brudziński. Tak komentował to w salonie politycznym Trójki minister rozwoju Waldemar Buda. Pan poseł Joachim Brudziński ma bardzo silną pozycję w partii i myślę, że z pewnością cała Zjednoczona Prawica będzie stała za nim murem. Nieraz potrzebna jest nowa energia, nawet dobrego trzeba zmienić na jeszcze lepszego i wydaje się, że to jest taki ruch. Trzeba tę decyzję aprobować i współpracować dla dobra wspólnego. W piątek z funkcji szefa sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości zrezygnował europoseł Tomasz Poręba. Po głębokim namyśle, kierując się dobrem obozu, złożyłem na ręce prezesa Jarosława Kaczyńskiego dymisję z funkcji szefa sztabu PiS. Mimo że nie została przyjęta, pozostają nade mnie decyzją ostateczną. Dziś na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i energią, za którym stanie się murem, napisał wówczas na Twitterze Tomasz Poręba. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poddał w wątpliwość plan pokojowy dla Ukrainy zaproponowany przez afrykańskich liderów. Jego zdaniem pomysł przywódców z Afryki to zamrożenie konfliktu i przyzwolenie na pozostanie żołnierzy rosyjskich na terenach przez nich okupowanych. A to, jak podkreśla Stoltenberg, byłoby niesprawiedliwe wobec Ukrainy. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego w wywiadzie dla niemieckiej gazety Die Welt podkreślił, że każdy chce końca wojny tak szybko jak to możliwe, ale ustalenia pokojowe muszą być sprawiedliwe. Tylko Ukraina może określić warunki akceptowalne do rozpoczęcia rozmów, stwierdził Jens Stoltenberg. W piątek przedstawiciele m.in. RPA, Senegalu, Egiptu i Ugandy przylecieli do Kijowa ze swoją misją pokojową. Nawoływali do rozpoczęcia przez Ukrainę rozmów z Rosją, nawet jeśli jej wojska nie opuszczą okupowanych terenów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odmówił, stwierdzając, że rozmowy pokojowe mogą się odbyć tylko po wycofaniu Rosjan. Pod hasłem jakość, dostępność, etyka, europejski wymiar zdrowia w Wąsowie koło Poznania rozpocznie się pierwsze forum ochrony zdrowia. W konferencji weźmie udział ponad 500 gości z całej Europy. Wśród nich znajdą się przedstawiciele rządu, instytucji międzynarodowych, eksperci ochrony zdrowia, lekarze czy farmaceuci. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział Polskiemu Radiu 24, że podczas forum zaplanowano spotkania z dyrektorami szpitali i zakładów opieki zdrowotnej. Rozmowy będą dotyczyć m.in. kwestii finansowych. Głównym takim tematem budzącym emocje są zmiany wycen od 1 lipca, które robimy pod kątem zwiększenia minimalnych wynagrodzeń. W tym roku nie tylko zwiększymy wyceny, bo chcemy wprowadzić jeszcze kilka takich rozwiązań, które będą w bardzo poważny sposób zasilały system opieki zdrowotnej, bo w ujęciu rocznym te zmiany, które wprowadzimy, to kosztują prawie 15 miliardów złotych, więc to są potężne pieniądze. Podczas pierwszego forum ochrony zdrowia zaplanowano blisko 20 paneli dyskusyjnych z udziałem międzynarodowych gości. Od dziś słuchacze Polskiego Radia mogą współtworzyć opowiadanie kryminalne w ramach Lata z Dreszczykiem, będącego częścią tegorocznego Lata z Radiem. Każdy będzie mógł zaproponować kolejny odcinek powstającej powieści. Tym razem pragniemy naszych słuchaczy zamienić w autorów, powiedziała Izabela Żukowska z programu Pierwszego Polskiego Radia. Przesyłamy mailem, ale możemy pisać, proszę Państwa, w każdy sposób, jaki tylko będzie nam odpowiadał. Potem przesyłamy mailem, rozpoczynamy 19 czerwca, ale to dlatego, żeby dać Państwu więcej czasu na napisanie pierwszego odcinka. Z kolei Anna Stępniak-Juśkiewicz z programu Pierwszego podkreśliła, że ograniczeniem dla słuchaczy będzie tylko ich wyobraźnia. Poznają Państwo wtedy początek naszej opowieści, napisany przez Izę, no bo któż inny mógłby ten początek napisać, a Państwo dopisują resztę. Co tydzień będziemy wybierały dalszy ciąg i uwaga, co Państwa limituje? Wasza wyobraźnia, ale też wyobraźnia innych słuchaczy, bo trzeba wziąć pod uwagę, co oni wymyślili. Poza tym mogą Państwo iść na całość, wymyślać bohaterów, miejsca, zwroty akcji. Audycja właśnie się zaczyna. Więcej informacji znaleźć można pod adresem jedynka.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

życiu nie odgadnie, choć dzieli nas stracony czas i nasze związki nie udane. Tak wiele prób zabiłych dróg, żeby zrozumieć, co jest ważne. Program Trzeci Polskiego Radia. Greta Van Fleet w Trójce przed południem. 18 minut po godzinie 9, 19 czerwca w kalendarzu. Imieniny dziś obchodzą Gerwazy, Protazy, Bonifacy, Romuald, Julianna, Michalina i Otto. Potrójnie wszystkiego naj dla państwa solenizantów. Mądrość ludowo-pogodowa na dziś, może trochę przerażająca, ale proszę posłuchać, na święty Protazy każdy się poparzy. No i to by się trochę zgadzało. Upał idzie, ale o tym potem. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry, witam Państwa 19 czerwca. To właśnie w tym dniu, w 1963 roku, rozpoczął się pierwszy krajowy festiwal polskiej piosenki w Opolu. Festiwal powstał z inicjatywy dziennikarzy Mateusza Święcickiego i Jerzego Grygonulasa oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Opolu Karola Musioła. Odkryciem pierwszej edycji okazała się Ewa Dymarczyk, która otrzymała nagrodę indywidualną za wykonanie piosenki estradowo-artystycznej. Festiwal od tego czasu był organizowany corocznie oprócz 1982 roku, kiedy nie odbył się z powodu wprowadzenia stanu wojennego. W 1953 roku teraz solenizanci urodził się Larry Dunn, amerykański klawiszowiec, członek jednego z wczesnych składów Earth, Wind and Fire. W 1963 na świat przyszła Paula Abdul. Urodziła się w rodzinie żydowskiej w San Fernando. W 69, czyli 6 lat później, na świat przyszła Gabrielle, właściwie Louise Gabrielle Bob, która jest wokalistką i autorką tekstów. Gabrielle, nasza dzisiejsza solenizantka. Rok 1965 i teraz lista przebojów. Grupa Four Tops zdobyła pierwsze miejsce na tej właśnie w Stanach Zjednoczonych piosenką I Can't Help Myself. Kiedy główny wokalista grupy Louis Tubbs wyraził swoje niezadowolenie z wyników sesji nagraniowej, producent obiecał mu możliwość powtórzenia sesji następnego dnia. Do kolejnych nagrań jednak nie doszło i w efekcie listę zdobyła pierwsza wersja tego utworu. O tych najciekawszych muzycznych rocznicach opowiadał Państwu Michał Grabkowski. like a diamond. So shine. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce przed południem. 28 minut po godzinie 9. Proszę Państwa na wycieczkę z samego poniedziałku. Mają Państwo ochotę? No to bardzo proszę. Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski opowiedzą dziś o dość nietypowym zabytku jak na nasz cykl. Nie będzie to ani zamek, ani pałac, ani nawet dworek, tylko wieża. Wieża zwana Ariańską. Trójka po królewsku. Pomiędzy Lublinem a Kazimierzem Dolnym w województwie lubelskim położony jest Wojciechów. To właśnie tutaj, w tej miejscowości znajduje się jeden z najciekawszych i zarazem rzadszych w tym regionie zabytków tego typu. Mowa o dawnej wieży mieszkalno-obronnej, w której dziś mieści się Muzeum Kowalstwa. Zajrzymy zatem do środka i poznamy historię tego niezwykle ciekawego miejsca. Wieś znajduje się na południu od Nałęczowa. Pierwsze informacje o Wojciechowie pochodzą z połowy XIV wieku. W tym czasie dobra prawdopodobnie należały do rodziny Szczekockich, Herbuodrowąż. Pod koniec XIV wieku właścicielem był Piotr Szczekocki, kasztelan i starosta lubelski, a potem majątek odziedziczył jego syn Piotr, no i zapewne wówczas powstał także pierwszy murowany dwór o charakterze mieszkalno-obronnym. Jednak ta następna przebudowa miała miejsce za czasów kolejnych właścicieli. W 1481 roku Wojciechów przeszedł posiadanie rodziny Pileckich. Jan Pilecki, starosta lubelski, pomiędzy 1520 a 30 rokiem zbudował w majątku wieżę mieszkalną. Budowla powstała z kamienia na planie czworoboku i posiadała do czterech kondygnacji. Na każdym z tych pięter znajdowała się jedna duża sala. Przy ziemi i piwnice przeznaczone były na cele gospodarcze. Druga kondygnacja zajmowana była przez salę reprezentacyjną, a na trzeciej umieszczono pomieszczenia mieszkalne. No czwarta w razie zagrożenia pełniła funkcję obronną. A w XVI wieku Wojciechów często zmieniał swoich gospodarzy. W latach 30. budowla wraz z okolicznymi ziemiami została wydzierżawiona rodzinie Firlejów i następnie w 1580 roku sprzedana Stanisławowi Spince. 6 lat później Wojciechów stał się własnością jego matki Anny, a tuż przed rozpoczęciem XVII wieku nowymi właścicielami zostali Paweł, a potem Piotr Orzechowski. No i w związku z tym, że byli oni Arianami, to do wieży w późniejszym czasie przylgnęła nazwa ariańska. A jeśli państwo szukają tego, jak wyglądała w otoczeniu wieża ariańska, to można zobaczyć też te w sieci oczywiście stare ryciny, gdzie była otoczona murami. Na początku tego samego stulecia, czyli XVI wieku, budowla została ponownie przekształcona. Wówczas w części południowej powstała dwubiegowa klatka schodowa. W kolejnym stuleciu Paweł Młodszy wybudował Wojciechowie nowy dwór, co spowodowało przeznaczenie wieży na cele magazynowe i gospodarcze. No i przez to budowla z roku na rok coraz bardziej popadała w ruinę. Pod koniec lat 70. XVIII stulecia cała wieś znalazła się w posiadaniu Teofilii Suchodolskiej, no a potem no niestety ponownie często zmieniała swoich właścicieli. I w związku z tymi zmianami jej znaczenie również zmalało. Tak, wieża na początku XIX wieku została przebudowana na spichlerz. W 1911 roku rodzina Popławskich, jedni z właścicieli, przekazali ją Towarzystwu Opieki nad Zabytkami, no i rozpoczęto konserwację obiektu. Ze względu na wybuch pierwszej, a potem drugiej wojny światowej, remont przeprowadzono dopiero w latach 50. i 70. XX wieku. No i obecnie wieża należy do Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie. Jest siedzibą kilku placówek. Między innymi mieści się w nim informacja turystyczna oraz Muzeum Regionalne, które zajmuje górne piętra wieży. To teraz wróćmy do tego, co mówiłam na początku, bo swoją siedzibę ma tu także jedyne w Polsce Muzeum Kowalstwa. No ta nietypowa placówka zgromadziła już grubo ponad 1000 eksponatów związanych z tym zawodem, jak również prowadzi warsztaty różnego rodzaju, oczywiście przede wszystkim tematyczne. W muzeum poznamy m.in. historię tego specyficznego i ciężkiego zawodu, posłuchamy legend, no ale po więcej szczegółów zapraszamy do osobistej wizyty w Wojciechowskiej wieży. Do Wojciechowa zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach, pałacach, wieżach, dworach w Polsce. Trójka po królewsku. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Czy jak traci z tobą czas?

Spacerując w słońcu, Walking on the Sun, to grupa Smash Mouth przypomniała się Państwu sprzed lat. Dwie dwójki, siedem trójek, o tym słońcu jeszcze dzisiaj sporo będzie. Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie. Powołuję się na przysłowia mojego dziadka Antoniego, który był rolnikiem, który sam je wymyślał. A na dzień dzisiejszy dziadka przysłowie brzmiało tak. Gdy na gerwazego w ziemi dużo wody, to jesienią ziemniak będzie tak jak młody. To ja mam dla Państwa jeszcze jedno powiedzenie, choć z zupełnie innej parafii. Giełda jest miejscem, gdzie pieniądze przechodzą z rąk do rąk i z rąk do rąk i z rąk do rąk, aż w końcu przejdą we właściwe ręce. Wspominam o tym, bo u nas teraz trójka na giełdzie, czyli nasz coponiedziałkowy konkurs. Podobno na giełdzie można sporo zarobić, podobno można również sporo stracić. Czasami się mówi, że jest ryzyko, jest zabawa. Zatem jakie cechy, czy bardziej ryzykanta, czy bardziej imprezowicza trzeba mieć, żeby być dobrym inwestorem i zarabiać? No i krótkoterminowo, i długoterminowo jesteśmy ciekawi, co Państwo o tym myślą. Czekamy na te przemyślenia pod numerem SMS-owym 73533. Koszt SMS-a to 3 zł plus VAT. Proszę się nie śpieszyć, tutaj czasu jest dużo, umówmy się tak mniej więcej na godzinę. Najciekawszą, najbardziej kreatywną, zaskakującą odpowiedź nagrodzimy, a nagrodą jest voucher do szkoły giełdowej GPW, czyli Giełdy Papierów Wartościowych, o wartości 450 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Jakie cechy trzeba mieć, żeby być dobrym inwestorem i zarabiać na giełdzie? 73533. Sponsorem konkursu jest Fundacja GPW, organizator szkoły giełdowej. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 19 minut jeszcze i będzie 10. Czasem to No i to była definicja, proszę Państwa. Taki tytuł. Ocean i Jamal w trójce przed południem. Za kwadrans dziesiąta. Informator ekonomiczny. Na audycję zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Nasz rynek pracy przyciąga pracowników już niemal ze 180 krajów świata. W ubiegłym roku wśród ponad 15 milionów pracujących w Polsce blisko 4% stanowili obcokrajowcy. A z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego wynika, że co czwarta firma zatrudnia cudzoziemców niebędących obywatelami Unii Europejskiej. Największy ich odsetek mamy w firmach produkcyjnych 33%, a najmniejszy 15% w handlu. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców pozytywnie ocenia wydłużenie o rok możliwości korzystania z tak zwanego małego ZUS-u plus, ale rozwiązanie to uważa za niewystarczające. Wnosi, aby z ustawy wykreślić ograniczenie czasowe 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy oraz limit 120 tysięcy złotych rocznego przychodu. W opinii rzecznika MŚP z małego ZUS-u plus powinien móc skorzystać każdy prowadzący poza rolniczą działalność, którego podstawa wymiaru składek byłaby niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. 91% Polaków oszczędza na zakupach żywności. Tak wynika z badania BIK Info Monitor. Najczęściej rezygnujemy z zakupu alkoholu, gotowych dań i słodyczy. Do tego dochodzą gazetki z promocjami i poszukiwanie tańszych zamienników, mówi Diana Borowiecka z Info Monitora. W ramach oszczędności rzadziej stołujemy się na mieście, czy wybieramy tak zwaną dietę pudełkową. Na korzystanie z obiektów gastronomicznych, takich jak restauracje, fast foody czy bary mleczne, jako dominujący sposób odżywiania wskazuje zaledwie 3% osób. Catering dietetyczny wybiera tylko 2% badanych. 42% respondentów wskazało, że śledzi gazetki sieci handlowych, by kupić produkty spożywcze w atrakcyjnej cenie. A 32% robi zakupy wyłącznie w tańszych supermarketach i dyskontach. W maju inflacja spadła do 13%, ale ceny żywności były o blisko 19% wyższe niż przed rokiem. Co ciekawe, niemal połowa badanych Polaków nadal marnuje żywność i tym samym traci na tym pieniądze, najczęściej około 100 zł miesięcznie. Obywatele Czech tymczasem wpłacą do polskiego budżetu 5 miliardów koron, czyli ponad 940 milionów złotych, tylko z tytułu podatków od papierosów, wynika z wyliczenia Stowarzyszenia Produktów Markowych. Ale nie tylko papierosy zachęcają Czechów do podróży do Polski. Nasi południowi sąsiedzi kupują u nas także mięso, paliwa i odzież. Czesi dołożą do polskiego budżetu około 4 miliardów złotych rocznie. Ujemne hurtowe ceny energii elektrycznej po raz pierwszy zaobserwowane w Polsce w niedzielę 11 czerwca na innych rynkach europejskich pojawiają się już od roku 2007. W Niemczech w tym roku ujemne i zerowe ceny odnotowano aż przez 275 godzin. Występowały one także w Holandii, Belgii, Hiszpanii czy Francji i z pewnością będą okresowo występować w najbliższej przyszłości. Występowaniu ujemnych cen sprzyja rozwój odnawialnych źródeł energii. Chorwacja od lat zajmuje czołowe miejsca wśród najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków wakacyjnych. Jak wynika z danych Rankomat.pl, w ubiegłym roku odwiedziło ją 17% podróżujących rodaków, a w 2021 roku 23%. Tego lata turyści wyjeżdżający nad Adriatyk muszą się jednak liczyć z wyższymi cenami niż dotychczas. Za nocleg i wyżywienie trzeba zapłacić nawet 15% więcej, a wpływ na to ma inflacja, podatki oraz zmiana waluty z kun na euro. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. A pani wiedziała, pani redaktor, że nie wolno do Dubrownika z walizką na kółkach? Słyszałam. Przynajmniej do ścisłego centrum miasta będzie taki zakaz. O 16.30 kolejne wiadomości ekonomiczne, kolejna pozycja trójkowej redakcji ekonomicznej, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Program Trzeci Polskiego Radia.